بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والعاديات ضبحا. Vid de galopperande hästarna som frustar. فالموريات قدحا. Och skapar gnistor. فالمغيرات صبحا. Då det blir ritna till anfall på morgonen. فأثرن به نقعا. Och som virvlar upp dammoln. فوسطن به جمعا. Medan det tränger in mitt bland fienderna. Innal insana li rabbihi lakanud. Människan är sannerligen väldigt otacksam mot sin herre. Wa innahu ala dhalika lashahid. Och sannerligen är hon själv vittne till det. Wa innahu li hubbil khayri lashadid. Dessutom är hon sannerligen våldsam i sin kärlek till rikedom. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ. Inser hon inte när gravarnas innehåll spills ut? وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. Och det som funnits inom brösten avslöjas. إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Att den dagen är och var deras herre säkerligen väl medveten om dem.